30 dni przed obniżką to 2696 zł. Teraz za 2496. Taniej o 200 zł. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 września, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Minister obrony zapewnia, Polska jest gotowa na zwiększenie liczby amerykańskich żołnierzy. Polska musi zapłacić ponad 8 milionów euro kary za spóźnione wdrożenie dyrektywy o prawach autorskich. Po samobójczej śmierci nastolatka w USA, czaty GPT pod kontrolą. Obawy o zmniejszenie kontyngentu wojsk amerykańskich w Polsce zostały wczoraj definitywnie rozwiane przez prezydenta Donalda Trumpa. Dodatkowo amerykański przywódca zapowiedział, że liczba żołnierzy może się zwiększyć, jeśli będzie taka potrzeba. Jesteśmy na to przygotowani, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Budujemy koszary, tworzymy nowe poligony, dajemy szansę na wspólne zyskiwanie umiejętności, wspólne ćwiczenia. Więc chciałbym w imieniu Ministerstwa Obrony Narodowej, w imieniu Wojska Polskiego zadeklarować pełną gotowość do współpracy na temat obecności wojsk amerykańskich, zawsze z naszymi sojusznikami, ale również z panem prezydentem, z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas konferencji z ministrem obrony szef sztabu generalnego poinformował, że wczoraj w nocy dwukrotnie naruszono polską przestrzeń powietrzną. Sytuacja była jednak pod kontrolą, zapewnił, ale dowódca operacyjny poprosił szefa sztabu generalnego o przygotowanie decyzji, które znacząco skrócą czas reakcji obrony powietrznej. Polska musi zapłacić ponad 8 milionów euro kary za spóźnione wdrożenie dyrektywy o prawach autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Tak zdecydował Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dyrektywa zmienia zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Państwa Unii miały czas na jej wprowadzenie do 2021 roku. Jeszcze w czasie rozpatrywania skargi przez TSUE Polska wdrożyła zapisy dyrektywy, co następnie Komisja Europejska uznała, ale nie wycofała swojej skargi z TSUE. Dziecko wypadło z okna internatu szkoły specjalnej w Gnieźnie. Najpierw trafiło do miejscowego szpitala, potem śmigłowiec LPR zabrał je do szpitala w Poznaniu. Była to informacja o nieszczęśliwym wypadku z udziałem 11-letniego chłopca. Miał wypaść z trzeciego piętra. Świadkiem całego tego właśnie zdarzenia był pracownik ośrodka. Ten pracownik ośrodka udzielał dziecku pierwszej pomocy i to on właśnie wezwał na miejsce służby. Mówiła Anna Osińska z policji w Gnieźnie. Funkcjonariusze sprawdzają, pod czyją opieką był chłopiec i czy jego stan mógł się przyczynić do wypadku. ZUS będzie co miesiąc weryfikował, czy obcokrajowiec jest aktywny zawodowo i czy może otrzymywać świadczenie na dziecko, donosi Dziennik Gazeta Prawna. Taki ma być efekt szykowanych przez rząd zmian w przyznawaniu świadczenia 800+, które ma uszczelnić system. Projekt przewiduje, że cudzoziemiec otrzyma świadczenie wychowawcze, o ile na etacie, samozatrudnieniu lub umowie zleceniu zarabia co najmniej 75% najniższego wynagrodzenia. Znane są przyczyny śnięcia ryb w rzece Elbląg. Wyniki jednoznacznie wskazują na niską zawartość tlenu w wodzie, mówi Ada Wasilewska z Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wyniki badań wskazują na to, iż duża koncentracja biogenów w wodzie, zmiany klimatyczne i długotrwałe susze, a następnie krótkofałe, ale intensywne opady deszczu oraz tak zwana cofka mogą prowadzić do wystąpienia deficytu tlenowego. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie sierpnia, kiedy wędkarze wyłowili z rzeki ponad 150 kg martwych ryb. Podobna sytuacja miała miejsce w czerwcu. Czaty GPT pod kontrolą. Takie obostrzenia zdecydowano się wprowadzić w Stanach Zjednoczonych po samobójczej śmierci 16-letniego Adama Reina z Kalifornii. Kiedy Adam Ray na początku tego roku powiedział do czatu GPT o swoich myślach samobójczych, oprogramowanie momentami aktywnie zachęcało go do szukania kontaktu z drugim człowiekiem, oferowało pomoc w napisaniu listu pożegnalnego, a nawet doradzało, jak może to zrobić. Chat GPT wielokrotnie podpowiadał Adamowi numer telefonu do infolinii dla osób z problemami samobójczymi, ale jego rodzice twierdzą, że syn łatwo ominął te ostrzeżenia. Chat GPT w tym przypadku tylko podtrzymywał psychiczne cierpienie i doprowadzał do tego, że było ono trzymane w tajemnicy, mówi badająca sprawę Camille Carton z Policyjnego Centrum Technologii Ludzkich. Firma zajmująca się sztuczną inteligencją poinformowała właśnie, że wprowadzi specjalne zmiany. Oprogramowanie będzie skutecznie interweniować, gdy wykryje potencjalne kryzysy zdrowia psychicznego użytkowników, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami. Umożliwi to rodzicom łączenie kont z nastolatkami, ustawianie reguł odpowiednich do wieku i otrzymywanie powiadomień, gdy ChatGPT wykryje ostry stres. Opiekunowie mają mieć większy nadzór nad tym, co robią ich nastoletnie dzieci w kontakcie z ChatGPT. Team.

Seconds to Mars. 22,7 trójek, UKF, mopapolskieradio.pl. Telefon kolejny od Państwa w tej chwili, właściwie klasyk muzycznej poczty UKF. Chciałbym poprosić o Petera Gabriela In Your Eyes, jeżeli można. Czegoś ze Śremu jadę ciężarówką w tej chwili i słucham muzycznej poczty, bo tutaj akurat macie taką muzykę, którą trójka grała zawsze. I to jest najlepsze, co może być. I get so lost Peter Gabriel w Trójce w muzycznej poczcie UKF. Pan Radek pisze dość krótkiego maila. Proszę o utwór Too Much Love Will Kill You i pan Radek życzy miłego dnia. Brian May w Trójce. And it seems making sense of it. Every way I go, I have to lose. Ooh, too much love will kill you, just as sure as none at all. It'll drain the power that's in you, make you bleed and scream and crawl. And the pain will make you crazy, you're the victim of your crime. Too much love will kill you every time. Much Love Will Kill You i Brian May w trójce w muzycznej poczcie UKF. Za chwilę jeszcze jedna polska piosenka. Piosenka niezwykła i niezwykłe towarzystwo. Nie zdradzę szczegółów na razie. Dzień dobry. Ja chciałabym, bo jak już zaczęliśmy tak od polskich, to może Zdzisława Sośnicka, Powiedz mi panie. Prawda? Spod Krakowa. Kompozytorem tego utworu i producentem był Romuald Lipko, który jak mało kto świetnie dogadywał się ze Zdzisławą Sośnicką. Nie daj tak ginąć bez sensu za grosz. można być tak ślepym jak on. Chwilę jasności w miłości mu daj. Jestem najlepsza, mówi mi to. Mieliśmy razem podbić świat. Komu zda? Komu zda? Komu płacz i żal? Powiedz mi, panie, czemu nie ja? Dlaczego nie ja? Dziś tańczę z nim. Powiedz mi, panie, czemu? Pała Sosińska, powiedz mi panie, muzyka Romuald Lipko, słowa Marek Dudkiewicz. Trójka muzyczna poczta UKF, 227 trójek. Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stale słuchacz trójki. Dzisiaj 65. urodziny obchodzi Kim Tyle, gitarzysta i współzałożyciel grupy Soundgarden. Prosiłbym o utwór Black Hole Sun. Come.

The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends. When September Ends. To grupa Big The Green Day w Trójce. A my jeszcze mamy kilka minut na Państwa, kilkanaście minut na Państwa propozycji. Jeszcze mogą Państwo pisać i dzwonić. 2021 Trójek, UKF, Małpa, Polski, Radio.pl. I wracamy w muzycznej poczcie UKF do polskiej muzyki. Dzień dobry, z tej strony Tomek z Siekierzyna. Ja chciałbym zamówić utwór zespołu Bethel Pomiędzy Niebem a Ziemią. Może dedykacja dla Was, dla wszystkich pracowników Radia Trójki. Thank you. swoim świecie, gdzieś pomiędzy niebem i ziemią. Wiesz dobrze o tym, że ludzie cię nie zmienią. Nie zmienią cię ludzie, nie zmienią żadne skarby, gdy twój umysł jest szeroko otwarty, tak. A ty idź tak wybraną drogą. A ty idź tak z podniesioną głową. A ty idź tak wybraną drogą. A ty idź podniesioną głową. Choćbyś upadł i choćbyś płakał, nie pozwól na to, aby dopadła cię draka. I choćbyś upadł i choćbyś płakał, nie pozwól, by dopadła cię draka. Kiedyś przyjdzie kres, bo tak już w życiu jest, że kiedyś przyjdzie koniec. Bo tak już w życiu jest, że kiedyś przyjdzie kres. Ważne, byś z uśmiechem pożegnał się. Byś z uśmiechem pożegnał się. Z uśmiechem, z uśmiechem, z uśmiechem, z uśmiechem, z uśmiechem, z uśmiechem, z uśmiechem. W Trójce. Pan Krzysztof pisze, skoro już był Green Day i śpiewał o wrześniu, to ja może proszę o trójkowy klasyk sprzed lat, September Morn i Neil Diamond. Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you, standing in the door. Stay with me a while, I only want to talk to you. We traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. Look at what you've done. Why, you've become a grown-up girl. Still can hear you crying in the corner of your room. And look how far we've come, so far from where we used to be. But not so far that we've forgotten how it was before. That September morn, do you remember how we danced that night away? Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morn, September morning still can make me feel that way. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way. September morning still can make me feel that way. September Morn, Neil Diamond. Ja nie ukrywam tego artystę, poznałem dzięki Trójce i bardzo z tego powodu się cieszę do dziś. 227-3KF@polskiradio.pl. Ten telefon oddajemy już kolegom z audycji Tu Myśliwiecka 357. Dziś spotka się z Państwem Maciej Jankowski. My już dziękujemy. Piotr Kamysielak, Anna Regulska, Tomasz Żonda. Na koniec jeszcze jedna propozycja i jeszcze jeden muzyczny klasyk. Dzień dobry, czy można poprosić piosenkę zespołu Buddy Turn the Stone dla mojego chrześniaka Wiktora, bo dzisiaj kończy 15 lat. Łukasz, dzwonię z miejscowości Rybno. Cool.